ciężarówkę i pakuj jak leci, bo ty kochasz te rzeczy, a też bez skrupułów, lecz zostaw mi ściany, przytrzymam się muru, gdy będę pijany i...